wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart. Szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 kwietnia, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Solidarność przyjmuje rządowe propozycje dla nauczycieli i podpisuje porozumienie z rządem. Dwa inne związki odrzucają ofertę złożoną przez wicepremier Szydło. W serwisie też o motocyklistach na Jasnej Górze i o nowych trasach turystycznych do strefy zdemilitaryzowanej na granicy obu Korei. Dwie oświatowe centrale związkowe odrzuciły propozycję rządu. Solidarność zdecydowała się zawrzeć porozumienie, poinformowała reprezentująca rząd w rozmowach z nauczycielami wicepremier Beata Szydło. To wynik rozmów ostatniej szansy w Centrum Dialog przed zapowiadanym na jutro przez Związek Nauczycielstwa Polskiego bezterminowym strajkiem w oświacie. W Centrum Dialogu jest Katarzyna Ingram. Jest to porozumienie, które podpisała Solidarność, to pięciopunktowe porozumienie. Obejmuje m.in. podwyżkę 9% od września, 300 zł dodatku za wychowawstwo i zmiany w systemie oceniania nauczycieli. To te warunki, na które już wcześniej zgodziła się Oświatowa Solidarność. Przewodniczący związku Ryszard Proksa mówił, że jest zadowolony z konsensusu. Wicepremier Beata Szydło powiedziała, że jest to dobre porozumienie i dobra propozycja dla nauczycieli. Wicepremier apelowała także do nauczycieli, żeby sami według własnego przekonania zdecydowali, co będą jutro robili. Beata Szydło podkreśliła też, że choć dwa związki odrzuciły porozumienie, ona jest wciąż gotowa rozmawiać z nimi. Katarzyna Ingram, dziękuję za relację. Polskie Radio dotarło do tekstu dwóch pozwów cywilnych dotyczących ochrony dóbr osobistych Lecha Wałęsy. Zostały one przygotowane w marcu tego roku. Adresatami pozwów są dwaj byli opozycjoniści: Ryszard Majdzik, obecnie radny i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie, oraz Krzysztof Wyszkowski, zasiadający w Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. W przypadku Ryszarda Majdzika chodzi o jego wypowiedzi z listopada 2018 roku, zaś Wyszkowski miał według pozwu obrazić byłego prezydenta w marcu tego roku. W obydwu pozwach kancelaria prawna występująca w imieniu Lecha Wałęsy chce opublikowania przeprosin. Zarówno Majdzik, jak i Wyszkowski mają też wpłacić po 10 tysięcy złotych na Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tekście pozwów kancelaria powołuje się na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z sierpnia 2000 roku, według którego oświadczenie lustracyjne Wałęsy miało być zgodne z prawdą. Sytuacja zmieniła się po odnalezieniu w willi generała Czesława Kiszczaka kilka miesięcy po jego śmierci dokumentów dotyczących działalności tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek. Wkrótce pion śledczy IPN-u wszczął śledztwo dotyczące ewentualnego sfałszowania dokumentów, które odnaleziono u Kiszczaka. W śledztwie tym Lech Wałęsa miał status pokrzywdzonego. Ponad dwa lata później prokurator białostockiego IPN-u umorzył postępowanie. Uzasadniał to tym, iż przeważająca większość dokumentów przejętych w willi generała Kiszczaka została uznana przez biegłych za autentyczne. Lech Wałęsa zapewnia, że nigdy nie był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Bolek. Ponad 50 tysięcy motocyklistów z całego kraju rozpoczęło na Jasnej Górze nowy sezon. To ważne wzmocnienie, mówili miłośnicy jednośladów. Zjeżdżamy się na otwarcie sezonu po modlitwę i by bezpiecznie jakoś tam przejechać ten sezon motocyklowy. Warto rozpoczynać sezon, przyjeżdżam tu już od 7 lat, no jest pięknie. No dla mnie jest to wzmocnienie na cały sezon. Jasnogórski zlot miał także wymiar charytatywny. Była kwesta na rzecz Kresowian. Pod murami Jasnej Góry stał też ambulans ze stacji krwiodawstwa, gdzie wielu motocyklistów oddawało krew. Do końca kwietnia Korea Południowa otworzy trzy piesze szlaki turystyczne prowadzące do koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej. Granica dzieląca obydwie Koree jest jedną z najpilniej strzeżonych na świecie. Koreańska strefa zdemilitaryzowana to obszar o długości 250 km i szerokości 4. Już teraz wizyty w strefie reklamowane są jako jedna z głównych atrakcji turystycznych Korei Południowej. Turyści w zorganizowanych grupach mogą odwiedzać m.in. graniczną miejscowość Panmunjom, zejść do wykopanych z terytorium północy podziemnych tuneli, które miały służyć inwazji na południe, czy też obserwować żyjące w strefie dzikie ptaki. Jak pisze agencja Yonhap, szlaki, a przede wszystkim poruszający się po nich turyści, mają być chronieni przez południowo-koreańskich żołnierzy. Turyści podczas wędrówki muszą być zaś wyposażeni w kamizelki kuloodporne i hełmy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj dyżurują ze mną Agnieszka Łukasiewicz i Grzegorz Zembrowski. Program będzie trwać do północy. Nazywa się Minimax. Mamy adres elektroniczny minimax@polskieradio.pl. No i co powiem? Że mamy tyle pięknej muzyki, że gdybyśmy nie byli ograniczeni akurat tą północą, to myślę, że dobre 3 godziny nowego dnia byśmy potrafili zająć. Nie marnujmy ani jednej sekundy zatem. Cichutko się zaczyna ten pierwszy utwór, ale już jest ważny i pozostanie aż do ostatniej nuty. Since I went away, my wounds stop bleeding, scars are pain. In many ways I catch your name. My skin is not the same as it used to be. Still haven't found the reason why. You call me then and why I care. My tail broken, I came. I'm calling your name. I tried to tell you many times. I've never loved. You've always been outside the frame. Like a rose I died the day you came. But nothing's what it seems today. We got old, the memories fade away. Sometimes I'm sober, it hurts me then. Tę płytę już mamy rozpakowaną i już nawet odtwarzaliśmy z niej. Zresztą, jeżeli płyta ma, o tym rozmawialiśmy niedawno, więcej niż 20 minut, to państwo już ją znają na pamięć. To jest zespół Lion Shepherd. Trzecia płyta, która się ukazała w ubiegłym tygodniu. No i odtworzyłem ją dziś na samym początku, jeden utwór z niej. Nieprzypadkowo, ponieważ jak wiedzą państwo, udało się. Nie jestem w studiu sam. Ze mną jest Mariusz Duda, który jeszcze gra. Tak? Jeszcze jesteś na trasie, jeszcze grasz. Jeszcze jestem, dobry wieczór państwu, tak mentalnie wciąż na scenie, ale rzeczywiście powolutku z niej schodzę. I tak słuchał przed chwilą, ja specjalnie nastawiłem, tak słuchał przed chwilą i mówi, grają? Kto? A, no tak, twoi uczniowie. No, trochę. Koledzy po fachu, z którymi graliśmy razem już sporo tras. Cieszę się bardzo, że to będzie ich taki egzamin teraz prawdziwy, bo płyta trzecia, ale ruszyli w trasę w końcu samodzielnie, więc trzymam kciuki za nich. Z tego co wiem, dobrze się to wszystko dzieje, a płyta rzeczywiście zgrabna. Dobrze się jej słucha i gratulacje. Czy ty miałeś świadomość tej płyty wcześniej, zanim wyjechałeś na trasę swoją, koncertową? Nie. Akurat tutaj... Nie, że tak powiem. Śledziłem chłopaków w mediach społecznościowych, ale nie znałem muzyki wcześniej, więc miałem tę przyjemność posłuchać płyty tak na spokojnie. Przyjechaliście wczoraj. Trasa, ja ją mam przepisaną i jak gdybym... spróbuję to zrobić. Nie wszystkie miasta, ale uwaga. Praga, Bratysława, Budapeszt, Bukareszt, Sofia, Belgrad, Rzym, Mediolan, Tuluza, Cognac, Bristol, Leeds, Birmingham, Glasgow, Kopenhaga, Göteborg, Oslo, Sztokholm, Helsinki, Tallinn. To wszystko w miesiąc. Tak, to w miesiąc. To taki film był kiedyś, jeżeli wtorek, to jesteśmy w Belgii. Ja przyznam szczerze, że na tej trasie dodatkowo jeszcze zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nie możemy więcej dzielić trasy na wrzesień i na jesień i wiosnę, bo Westland wyszedł we wrześniu i my w październiku ruszyliśmy na trasę po Europie Zachodniej w takie sprawdzone miejsca, a później po tych kilku miesiącach teraz wiosną zdecydowaliśmy, że pojedziemy tam, gdzie jeszcze nas nie było, czyli te Bałkany właśnie, Skandynawia, ale teraz już wiemy, że z następnym albumem będziemy musieli jeździć na trasy tak na 2 miesiące, a nie na miesiąc, żeby to wszystko razem jednak połączyć, żeby każdy miał szansę od razu po płycie zespół zobaczyć, a nie tak 6 miesięcy po. Przy czym przyznaję się, cieszę się bardzo w sumie, że to się stało akurat może na wiosnę, bo nikt z nas nie chorował teraz. Jesienią wszyscy mieliśmy jakieś infekcje, a teraz naprawdę jakoś udało nam się przetrwać. Przepiękna trasa. Ja powiem tylko tyle, że nie wiem, zadaję sobie pytanie, jak to jest możliwe, że zespół Riverside odwiedza Bałkany, a odwiedza Bułgarię, Rumunię, Serbię raz na 5 lat. Tam jest niespotykana ilość młodych, fascynujących ludzi, którzy są chłonni tej muzyki. Nie chcę źle mówić o publiczności zachodniej, ale oni mają wszystko zawsze. Ten Londyn, ten Sztokholm, Paryż, no Paryż jest już może trochę inny, ale oni wszyscy mają codziennie te koncerty, a tam jest tak jakoś trochę inaczej, mam wrażenie. No i bardzo duża ilość młodych ludzi. Taki żart rzuciłem na tej trasie. I zacząłem go co koncert opowiadać, gdzieś tak w przerwach. Pewnie będę go kontynuował również na innych koncertach, ale czym się różni Riverside od tak zwanych innych zespołów progresywnych, nazwijmy to progresywnych? Otóż tym, że na koncercie Riverside wszyscy mogą czuć się młodziej, że są młodzi. Bo my na scenie prezentujemy taki rodzaj muzyki w taki sposób, żeby była tam jakaś energia, żeby była interakcja z ludźmi. Niektórzy może trochę nawet narzekają, że się ostatnio zrobiliśmy takim zespołem karaoke, bo my co chwilę nawołujemy ludzi do tego, żeby byli z nami, żeby śpiewali, żeby klaskali. I gdzieś tam trafiają się głosy, że oni by tak chcieli na koncert przyjść i posłuchać tylko kameralnie. Ale na miłość boską, posłuchać kameralnie to sobie można z winkiem, muzyki z winyla przy kominku, a jak się idzie na koncert, to trzeba poczuć, że to jest koncert. No i my chcemy taką atmosferę stworzyć koncertową i wszyscy są obecnie zachwyceni. Znaczy tych tam 97%, bo zawsze się trafi trochę malkontentów, z tego, jak obecnie Riverside się na scenie prezentuje. I mamy coraz więcej fanów i ta trasa europejska, no chyba sukces frekwencyjny największy. Trochę w ciągu tego ostatniego miesiąca kilka linijek twojego tekstu, który mi zezwoliłeś zużyć. Ja przekazałem słuchaczom i między innymi tam takie były tajemnicze. Uczymy sztokholmską publiczność słuchania na siedząco. Tam to był Göteborg. Tak trafiliśmy na siedzenie i akurat przy tym secie no było to dosyć tak specyficznie. Wychodząc na scenę, poczułem się, jakbym się cofnął do czasów węgorzewskich, Domu Kultury w Węgorzewie, gdzie graliśmy dla 250 osób i oni wszyscy siedzieli. Ja wzrokiem szukałem swoich rodziców, którzy przyszli zobaczyć swojego synka, który gra w zespole Xanadu. To graliśmy w takim, pamiętam, klubie dziwnym. I tak pomyślałem sobie, no kurczę, no mamy dużo tej tutaj takiej zabawy z publicznością. Trzeba ich jakoś podnieść z tych siedzeń. Początek był trudny, ale wstali. Wstali, chociaż zdarzyło się parę takich osób, które pewnie sobie pomyślały, zapłaciłem 25 euro za bilet, miejsce siedzące, nie będę wstawał. Na pewno tak było. Albo mam problemy z nogą, nie będę wstawał. No i tego typu klimaty, więc ja to rozumiem i szanuję, ale na stojąco tego Riverside gra koncerty dla ludzi, którzy stoją w tej chwili. I jeżeli kiedyś w przyszłości postanowimy zagrać koncerty siedzące, no to będą to jakieś tam takie sale, prawda, kongresowe w cudzysłowie i wszyscy będą sobie ładnie siedzieli. Ale na razie chodzi nam o to, żeby była ta interakcja, żebyśmy wszyscy razem stali. Widzę wasz koncert w końcu niedawno, Park Sowińskiego, siedzący. I bardzo był przyjemny. No tak, ale to była jeszcze ta trasa poprzednia, koncerty poprzednie. Natomiast Wasteland dodał bardzo dużo świeżości do naszej setlisty. Utwory się zrobiły dynamiczniejsze. I najzabawniejsze jest to, że zastanawialiśmy się, które kompozycje pasują do Wasteland. Bo płyta jest taka mroczna, trochę inna niż te dwie poprzednie melancholijne Song, Seal of Fear and the Time Machine. I okazało się, że najbardziej najnowsza płyta współpracuje z najstarszymi płytami. Więc gramy tam Out of Myself, gramy tam Second Life Syndrome, gramy Left Out z tym takim momentem, gdzie jest churalny śpiew typu Iron Maiden. I każdy teraz, kto przychodzi na koncerty Riverside, znajduje trochę tego starego Riverside i tego nowego, więc kompozycje są krótsze i autentycznie czujemy, że to takie niesiedzenie sprawdza się równie dobrze, co siedzenie, ale nawet jeszcze lepiej się sprawdza. Więc. I poza tym, tak jak wspomnieliśmy, w pewien sposób zmuszamy tych naszych biednych tutaj słuchaczy, żeby jednak nie czuli się tak, że sobie tylko tak siadają wygodnie, zapadają się w fotelu i słuchają muzyki, tylko żeby jednak znaleźli się na koncercie rockowym. Fantastycznie. Mariusz Duda, specjalnym gościem dzisiejszego Minimaxu, nie odchodzi jeszcze, ale przyniósł ze sobą i chyba teraz jest pora, żeby to odtworzyć, no niespodziankę. Nie wiem, z którego to jest dnia, ale już przesłuchałem, jest piękne. Dziękuję. To jest z każda, tej trasy, tak? Tak, to jest z tej trasy. Każdy utwór jest właściwie... Intro do tego utworu na każdym koncercie jest inne, więc ciężko też mi jest powiedzieć, z którego to jest koncertu, ale podejrzewam, że gdzieś jakaś Holandia. No to sprawdźmy. To mogło być w Holandii. Tak brzmi. Ah. odtworzone po raz pierwszy. Dzięki naszemu gościowi dzisiejszemu, Mariusz Duda, Riverside, dzisiaj gościem Minimaxu. Nagranie, trzymajmy się tego, prawdopodobnie z Holandii, z tej zakończonej przedwczoraj trasy. Zakończyliście jedną trasę, a chwilkę odpoczynku i czeka was druga. Tu już napisali do nas słuchacze, Argentyna czeka na choć jeden koncert. A my nie. I zanim Argentyna, jeszcze musimy najpierw Stany Zjednoczone zwiedzić i 30 kwietnia wylatujemy już do na chyba naszą największą trasę po Stanach Zjednoczonych, bo będzie tam około 25 koncertów, wszystkie w ciągu jednego miesiąca. Więc nie wiem, plus Kanada. I plus Kanada, tak. Dowiedzieliśmy się, że gdzie? Vancouver? W Montrealu, w Quebec City. Najlepiej się sprzedają bilety jak na razie. Czyli najlepiej z Ameryki, teraz po Ameryce i najlepsze koncerty będą w Kanadzie. Czyli taki klimat. No, cudownie. Tak, ale no, to już jest za chwilę. My rzeczywiście w tym roku Riverside koncertuje. To jest nasz główny plan na 2019 i po tej naprawdę fantastycznej europejskiej edycji, gdzie jeszcze powinienem wrócić do jednej rzeczy. Zauważyłem, że właśnie oprócz Bałkan, Finlandia to jest jeszcze kraj, który bardzo ukochał sobie Riverside. Nie wiem, to było bardzo takie dziwne, bo Szwecja, na przykład Norwegia, fantastyczni ludzie, ale tacy troszkę kulturalnie wycofani. Natomiast Finowie, bardzo młodzi, co czwarta dziewczyna niebieskie włosy. I bardzo dużo młodych ludzi i wszyscy tak zamkniętymi oczami nas słuchali. Tam też był taki trochę moment, kiedy jak próbowałem ich zachęcać do śpiewania, a tam tak cicho, cicho i tak w pewnym momencie zapytałem się, czy wszystko jest okej. Okay? A ktoś tam krzyknął, we are Finnish, we're from Finland. No tak, no i potem opowiadali o tym, no. Potem w sumie z kolegami na backstage rozmawialiśmy, jak oni mają taką pogodę non-stop, jak teraz, to jak my w Polsce, to nic dziwnego, że oni są tacy wycofani. Ale po Niemczech, po Anglii, po Holandii chyba najwięcej osób przychodzi w Finlandii na koncerty Riverside, więc to jest taki jeden z tych krajów fantastycznych. No i a Stany Zjednoczone, no to już tak jak, prawda, to już nie jest jeden kraj, tylko ich jest tam dużo. 40 parę, no to trzeba będzie każdy z tych prawie stanów odwiedzić. Ale to jest naprawdę solidna trasa, na którą wyjedziecie. Jeszcze trzeba pamiętać o tym, że w 2018 roku, jesienią, kiedy płyta Wasteland wyszła, to zagraliśmy 25 koncertów w takich dużych miejscach, dużych, sprawdzonych miejscach. W Polsce mieliśmy bardzo duży sukces i przyszło dużo osób, ale też w Holandii przyszło 1500 chyba w Tivoli, w Utrechcie. W Niemczech po raz pierwszy 1000 osób, w Londynie 1500, więc mamy takie, ja wiem, że ktoś tam może się poszczycić większymi liczbami, ale no, dla nas jest to na razie do tej pory największe osiągnięcie, więc cieszę się bardzo. I teraz, kiedy pojawiliśmy się w tych innych miejscach, ludzie też przychodzą, więc jest niesamowicie naprawdę. I czy dlatego postanowiliście, że następna trasa w Polsce będzie na 500 osób maksimum? Zdaliśmy sobie sprawę, że nie możemy, znaczy możemy, moglibyśmy oczywiście znowu zagrać w Wrocławiu, w Poznaniu, w Warszawie w tym roku, ale bardzo chcieliśmy, żeby te koncerty były kameralne, żeby to były takie mniejsze miejsca, na około 500 osób, bo zupełnie inna atmosfera panuje na takich koncertach. A Riverside w Polsce ostatnio gra głównie takie już ponad tysięczne, że tak powiem, koncerty, więc... Tak, myślimy o tym, żeby we wrześniu zagrać w 9-10 miejscach w Polsce właśnie dla takiej ilości osób. Ja mam listę, czy mogę ją oczywiście, ogłosić? Oczywiście, oczywiście. Dobrze, 5 września zaczynają. Białystok 1, Lublin 6, Rzeszów 7 września, Bielsko-Białe 8 września, Wałbrzych 10 września, Lubin 12, Zielona Góra 13, Koszalin 14, Gdynia 15. Tak. Ostatnio był Gdańsk, teraz będzie Gdynia. Ale jeszcze chyba się troszkę miejscowości zgłosi. Nie wiem, czy uda się nam... umówmy się tak. Jest jeszcze gdzieś tam latem, wiem, że się może pojawi jakiś Olsztyn. nie chciałbym mówić tutaj jakiś, bo to złe słowo jakiś, ja sam jestem z tych terenów, ale żeby była jasność, że jeszcze gdzieś tam możemy się w dwóch lub trzech miejscach pojawić latem w Polsce. Natomiast ja nie mam jeszcze potwierdzonych dokładnie dat i miejsc. Natomiast tutaj jest akurat tych 9 koncertów w Polsce. Od 15 kwietnia bilety ruszają, więc wszyscy, którzy bardzo chcieliby się z nami poprzekrzykiwać na trasie przy różnych utworach, to zapraszamy bardzo serdecznie właśnie do tych 9 miast. Potem jeszcze mamy plan, żeby odwiedzić Niemcy. Na niemiecką edycję pojedziemy, też chyba w 9 miast i skończy się to wszystko koncertami w Rosji. To są nasze plany na 2019, więc tak do listopada. Do listopada to trzeba będzie odłożyć te wszystkie nowe nagrania, niestety. Chociaż gdzieś tam pewnie pomiędzy jednym a drugim koncertem do studia uda mi się wejść. Powiedz, coś zrobić. Powiedz mi, szykujecie, wiem, że szykujecie, nie wiem, czy wolno już o tym mówić, taką specjalną edycję tej nowej płyty. Ona ma takie cyferki, nie wszyscy rozumieją jeszcze, o co chodzi. 5.1. To jest 6-kanałowy. Znaczy dźwięk będzie z 6 kanałów docierał. Będzie, mam nadzieję. I to jest tak specjalna maszyna, która to specjalny odtwarzacz, który takie odbiera, albo to są DVD odtwarzacz, który ma 6 głośników, 5.1. 5, czyli i woofer. Tak jest. No, to będzie drugie takie wydawnictwo. Zrobiliśmy już jeden eksperyment przy Love Ear and the Time Machine i wiemy, że część naszych słuchaczy jest inna. Są to słuchacze, którzy niekoniecznie lubią śpiewać na koncertach, chociaż są też i tacy, którzy jedno i drugie lubią, ale właśnie lubią tak sobie w kanapie posiedzieć, jakieś winko i posłuchać muzyki w 3D. Bo ja to widzę jako muzykę w 3D, czyli tak jak kino domowe, to tutaj można sobie ładnie tych dźwięków posłuchać. Była kiedyś moda na te 5+1 bardzo mocna, teraz to już jest w standardzie. Mówmy się, każdy artysta, który dba o dźwięk, stara się, żeby jego wydawnictwa były jednocześnie w stereo i jednocześnie w 5.1. My niestety jakoś mamy tak trochę pod górę, ze względów chyba logistycznych, ale może z takich też względów, że jakoś tak... No co tu dużo mówić, ja bardzo często nagrywam na ostatnią chwilę wszystkie swoje płyty i jak przychodzi co do deadline'ów, no to ledwo co zdążam, a przygotowanie 5+1 to jest jeszcze dodatkowe 2-3-4 miesiące pracy, żeby to wszystko jakoś zrobić, więc wydajemy płytę po tych oficjalnych wersjach. I Love You, The Time Machine było wydane z pół roku później i teraz też jest plan, żeby Wasteland został wydany w wersji 5+1. I takie wydawnictwo będzie miało miejsce. Firma niemiecka Inside Out bardzo wymusiła na nas w pewien sposób, ponieważ zgodnie z kontraktem powinniśmy coś takiego dostarczyć. No więc dostarczamy. Włącznie z tak zwanymi bonusami, bo będą tam jeszcze bonusiki. O, na tej płycie. Nie tylko Wasteland, nie tylko Wasteland 5+1 i nie tylko teledysk do lament, plus jakieś wizualizacje i jeszcze jakieś smakołyki, które będzie można znaleźć na płycie DVD, ale będzie jeszcze taka epeczka z muzyką akustyczną. Takich będzie mieli kilka tam akustycznych utworów. Czy to jest dobry moment, żebym odtworzył nagranie, które mam od 2 godzin? To jest najlepszy moment. O, fantastycznie. Czy państwo... Odsłuchamy jakiejś płyty, o której jeszcze w ogóle nie ma, nic nie wiadomo jeszcze, a na tej płycie znajdzie się taka wersja utworu Panic Room. Thank you. the side of me, where I slept and woke by turns, and nothing seemed real. I was feeding on your life, peering through the hole, and it scared me out someday you would not come my door. Sweet shelter of mine, I'm freezing without. Sweet shelter of mine, I'm dying without. Sweet shelter of mine, I'm freezing without. Sweet shelter of mine, I'm dying without. Cover up my twisted thoughts, shattered all around, muffled sounds, recurring dreams, melatonin smile. Used to be my 302, the other side of light, trap of my own that helped me deal with what I lost inside. Sweet shelter of mine, I'm freezing without. Sweet shelter of mine, I'm dying without. Sweet shelter of mine, I'm freezing without. Sweet shelter of mine, I'm dying without. Dying without, oh, sweet shelter of mine. Aż nie wierzę sobie. Dwa nowe utwory zespołu Riverside obok siebie. Takie nowe, nie nowe, bo to takie tam po prostu nowe aranżacje. Ale tak. to wszystko nowe i piękne. O, dziękuję i bardzo. To wszystko... miałem się ciebie zapytać o to, czy jak jesteście daleko w trasie, a tu w środku się dzieją rzeczy, koncerty, płyty. Wczoraj pomyślałem sobie, będąc na koncercie Nila Morsa, w twojej ulubionej progresji, dobrze ci znanej, żebyś się ucieszył widząc ten koncert, ale chyba się widzieliście gdzieś na trasie. Widzieliśmy się na Cruise to the Edge. Mieliśmy przyjemność obejrzeć siebie nawzajem na tak zwanym statku, płynąc na meksykański Cozumel i później z niego wracając. Więc rzeczywiście to, rzekłbym tak, progresywne towarzystwo się mija. My się tak mijamy z różnymi zespołami. Gdzieś tam po drodze widzieliśmy plakaty zespołu Haken, tutaj jeszcze kogoś innego, więc co chwilę coś jest. A Neil Morse, rzeczywiście The Pineapple Thief też. My gramy w Birmingham, oni grają w Glasgow. My gramy w Glasgow, oni grają w Birmingham. I tak dalej, i tak dalej. Więc się tutaj to wszystko krzyżuje ładnie. Ale rzeczywiście czasami chciałoby się tak obejrzeć koncert kolegów, ale człowiek troszkę zmęczony bywa i woli czasem jednak zamknąć się w hotelu albo do domu wrócić, tak jak to miało miejsce wczoraj. Chociaż nasi znajomi poszli na koncert i powiedzieli, że było fantastycznie. Byli wczoraj? Nasz kochany perkusista, to znaczy perkusista, kolega, który technicznie odpowiada za pomoc przy perkusji, nie jakiś Sylwester, był, bo też miał przyjemność być na trasie z Neilem Morsem, więc tam to stare towarzystwo, to się wszyscy znają. No, umówmy się. No tak. Opowiedz jeszcze, jeżeli możesz, troszkę o tej Close to the... Nie Close to the Edge. To the Edge, ale... Cruise to the Edge. Cruise to tak, the edge. To jest taki Cruise to the Edge, to chyba jest piąta czy szósta edycja. Hostem, czyli tym głównym prowadzącym, tudzież głównym bohaterem tego cruise'u jest zespół Yes. W swojej takiej odmianie tej ostatniej, ja może nie chciałbym tutaj... krytykować za bardzo, natomiast podobał mi się zespół Yes w wykonaniu ostatnim panów Andersona, Rabina i Wakemana. Zresztą mieliśmy przyjemność w Dolinie Charlotte razem wystąpić. Natomiast to nowe oblicze zespołu jest było takie troszkę... może tam jakieś zmęczenie było, ale ten koncert mnie nie urzekł zbyt specjalnie. Wiem, że drugi był lepszy, bo to dwa razy grali w teatrze. Natomiast dużo innych zespołów. Młodych, tych takich bardziej wiekowych. Fantastyczni ludzie. Zauważyłem jedno, że... My już byliśmy wcześniej na takich progresywnych cruzach ze Stanów Zjednoczonych. Dużo osób przychodzi, koszulki oczywiście jest, Genesis, to takie widać, to się tak śmiejemy, takie to ortodoksyjne, progresywne towarzystwo. Ale dużo, znowu dużo młodych ludzi, coraz więcej, więc coś się dzieje fajnego. Ale to właśnie, myśmy rozmawiali już kiedyś o tym i o tym pomyśle. I ja nawet z Alanem White'em kiedyś rozmawiałem i on mówił, że ci młodzi przyjeżdżają i ci starsi, jak jest, że oni się też troszkę uczą. No ale może ja szybko powiem państwu, że w sprawie jest, nie zamykamy dzisiaj tematu. I jeszcze się ta nazwa dzisiaj pojawi, ale to już w drugiej części. A czy mogę tobie zaproponować na koniec, żebyś, bo nie byłeś wczoraj, żebyś posłuchał mniej więcej jak to brzmi. To jest płyta, jak wyjeżdżaliście na trasę tą europejską, to ona właśnie się ukazała. A będzie mi bardzo miło. I ona tak brzmi. Twoi przyjaciele. Mariusz Duda, specjalnym gościem dzisiejszego Minimaxu z dwoma pięknymi utworami. Bardzo było mi miło i dziękuję ślicznie My za też. Dzisiejszy wieczór. I zawsze tu śmiało trasa już... tak jest. Już znam. Neil Mons z nowej płyty. So they walked along the way. The dream continued on as they sought the riverside. Searching for the one to come, the path will light the way to a love that never dies. That never dies. Oh, oh, oh. And all I thought, but no one knew, I needed love all over you. The tallest dance, the teraz zaczynam dostawać listy do Mariusza Dudy.